Podnosisz gardę, zaciskasz pięści, zaciskasz zęby. Jesteś zawzięty, wiesz co cię kręci, wiesz co napędza. Kochasz, gdy czujesz tą krew na swych zębach. Przeciwnik pęka, niszczysz go wzrokiem. Przez całe życie tu pod jednym blokiem. Czujesz to w sobie i wiesz co potrafisz. Poszedłbyś w ogień dziś za swoich braci. Trud ciężkiej pracy, lata treningu. Wszystko to po to, by stanąć na ringu. Mnóstwo wysiłku i setki wyrzeczeń. Wiosna czy zima, czy lato czy jesień. Wiesz co cię niesie i co płynie w żyłach. To już nie krew, to adrenalina. Gonki zaczynasz i wybucha wojna. Pytanie tylko, czy dotrwasz do końca. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił. Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił. Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj. Nie masz już sił, serce ci stuka. Masz na otuchę te słowa od Boga. Dla mnie to sztuka, te słowa na bicie. Mówię to głośno, raz to my życie. Dla ciebie życie to walka, treningi. Spocone sale i błyszczące ringi. Dla mnie niniki to studio, mikrofon. Kiedy nagrywam, to czuję się sobą. Nie zawsze spoko, czasem się nie chce. Albo na trening, albo na sesję. Czuję ci wierzę, warto to robić. Po to, żeś w końcu się chyba urodził. Przeciwnik schodzi, hejter odpada. Od razu noga, nie ma co gadać. Taka jest sprawa, hardcore bez lipy. Livio the fighter, talent z ulicy. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił. Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił. Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił. Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam. Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił. Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj.